agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Piątek, 26 lipca, jest godzina 7, przy mikrofonie Robert Grzędowski. A w studiu także Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. 12 zawiadomień do prokuratury w sprawie tzw. wyborów kopertowych przygotuje Sejmowa Komisja Śledcza. Małe żłobki będą mogły powstać w ponad 1000 gmin. Jest nowy program, który ma wesprzeć kobiety. Zdrowy talerz zamiast tzw. piramidy żywieniowej. Za chwilę o posiłkach dla uprawiających sport. Nazwiska czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości znajdą się w zawiadomieniach do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o organizację tzw. wyborów kopertowych. Wnioski będą dotyczyć Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Elżbiety Witek i Michała Dworczyka. Taką decyzję podjęli członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Agnieszka Jasik. Zawiadomienia do prokuratury będą dotyczyły m.in. byłego premiera, byłych ministrów z resortu aktywów państwowych i MSWiA oraz byłych członków zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych podjął prezes PiS, mówiła przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Filix. Ocena działalności zarówno premiera Morawieckiego, ministrów Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego, szefa KPRM-u Michała Dworczyka winna być dokonywana w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego jako sprawcy polecającego. Michał Wójcik z PiS mówi o politycznej rozgrywce. Żadnych zarzutów nie powinny te osoby dostać, dlatego że to jest jeden wielki cyrk polityczny. Widzimy tutaj, że przez kilka miesięcy miało się odbywać grillowanie. Ostatnie posiedzenie komisji planowane jest we wrześniu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pracownicy PKP Cargo boją się zwolnień i protestują. Zgodnie z zapowiedziami zarządu spółki pracę ma stracić ponad 4000 osób. Kolejarze protestowali przeciwko zwolnieniom w Katowicach. Ja mam dziś 45 lat i nie wiem jutra. Bez sensu. Trzeba szukać gdzie indziej rozwiązania, a nie w zwalnianiu ludzi, którzy pracują na zarząd, na rady i na wszystko. 4000 osób do zwolnienia? Katastrofa. Tyle ludzi to na bruk wywalić? Wszyscy jesteśmy zmartwieni tym, co się dzieje i wszyscy nie wiemy, czy ta praca będzie i czy jutro nie dostaniemy zwolnienia od dyrektora. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Przypadło. PKP Cargo zapewnia, że zwolnionym będą przysługiwały odprawy. Będą pieniądze na tzw. małe żłobki. 60 milionów złotych to budżet rządowego programu Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie. Ma pomagać kobietom w powrocie do pracy po narodzinach dziecka. W tym celu w gminach mają powstać punkty opieki dla najmłodszych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska mówi, że z programu mogą skorzystać gminy, w których nie ma żłobków. Takich gmin jest w Polsce 1046. Mogą wnioskować o kwotę nawet 300 tysięcy złotych, by stworzyć i dostosować taką placówkę do potrzeb małych dzieci, a później na bieżące funkcjonowanie, również zatrudnienie takiego opiekuna. Gminy mogą zgłaszać wnioski do 30 sierpnia. Trwa ustalenie przyczyn awarii w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Numery alarmowe 112 i 999 działają na terenie województwa śląskiego, ale z powodu problemów technicznych obsługiwane są przez operatorów z innych regionów, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alicja Waliszewska. Wystąpiły problemy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Połączenia przychodzące przekierowywane są do alternatywnych punktów obsługi. Wszystkie numery alarmowe są odbierane, a pacjenci z województwa śląskiego, którzy teraz potrzebują pomocy, mają pełne zabezpieczenie. Do czasu usunięcia awarii telefony obsługują centra ratunkowe m.in. we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Stany Zjednoczone będą wspierać Izrael w obronie swojego terytorium oraz swoich obywateli. Zadeklarowała to wiceprezydent Kamala Harris po spotkaniu z premierem Benjaminem Netanyahu. Zaznaczyła też, że podczas rozmów wyraziła swoje zaniepokojenie sytuacją humanitarną w Strefie Gazy i losem ludności cywilnej. Kamala Harris przypomniała, że administracja Joe Bidena przygotowała szczegółowy plan pokojowy. Na stole leży porozumienie w sprawie zawieszenia broni i zakładników. Pierwsza faza porozumienia doprowadzi do całkowitego zawieszenia broni i wycofania izraelskiego wojska z miast w Strefie Gazy. Druga faza obejmie całkowite wycofanie izraelskiego wojska, co doprowadzi do zakończenia działań wojennych. Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę. Wizycie premiera Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie towarzyszą liczne protesty przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy. To, co jemy, ma ogromny wpływ na wyniki sportowe i w przypadku amatorów, i wyczynowców, podkreślają dietetycy. Tak zwaną piramidę żywieniową, prezentującą zdrowy sposób jedzenia, zastąpiono zdrowym talerzem. Jak mówi dietetyczka Monika Hajduk, jego połowę powinny wypełniać warzywa i owoce. Ten talerz też dotyczy osób aktywnych, sportowców, bo nie tylko białko do budowy chociażby masy mięśniowej, czy węglowodany dla tej energii gromadzonej w mięśniach są potrzebne, ale także antyoksydanty, witaminy, składniki mineralne, które właśnie są w tych warzywach i owocach. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sportowcom mają być serwowane posiłki z lokalnych produktów zawierające mniej białka zwierzęcego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od wielkiego sukcesu w polskim tenisie. Magdalinet i Magda Fręk zagrają w finale turnieju WTA 250 w Pradze. To historyczny sukces. Jeszcze nigdy nie mieliśmy biało-czerwonego finału w tak prestiżowym turnieju. Do dzisiaj. Linet jest podekscytowana tą rywalizacją. Wiadomo, każdy finał jest niesamowicie cenny. Dla mnie tym bardziej, nie mam ich zbyt wiele, więc każdy na każdym poziomie jest naprawdę wielką nagrodą. Myślę, że będzie niesamowicie wymagający mecz. Magda jest zawsze bardzo wymagająca. Ja miałam parę naprawdę trudnych meczów, więc wiem, że fizycznie będę musiała dać z siebie absolutnie wszystko. Polki zagrają w finale o 11:30. W tenisa panie grają także w Warszawie w turnieju WTA 125 Polish Open. Do półfinału awansowała Maja Chwalińska, która pokonała wyżej jej rozstawioną Łotyszkę Darię Seminestaje. Daria jest bardzo dobrą zawodniczką, jest bardzo waleczną zawodniczką, także też się spodziewałam, że będzie to na pewno bardzo ciężki fizyczny mecz, więc taki też był. Cieszę się, że przeżyłam. Dzisiaj Maja o awans do finału zagra z Australijką Joint. Z Walijczykami z Carnarvon grała Legia Warszawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Legioniści problemów nie mieli, wygrali 6-0. Rewanż będzie raczej formalnością. Dużo bardziej będą musieli się natrudzić piłkarze Wisły Kraków. Ich awans wisi na włosku, bo też w meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy Wiślacy przegrali w Krakowie 1-2 z Rapidem Wiedeń. Choć zagrali niezłe spotkanie, przyznaje trener Kazimierz Moskal. Dla mnie bardzo dobry początek drugiej połowy, ale strata drugiej bramki. Rapid mógł w tym momencie pokazać to, co ma najlepsze, czyli nie mamy się czego wstydzić, ale jest czego żałować. Może żal będzie mniejszy po rewanżu w Wiedniu w przyszłym tygodniu. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 8, a już za chwil kilka o 7:15 pierwsze studio olimpijskie. Po ranku na mapie temperatur wyróżniają się Pomorze Wschodnie, Północ Wielkopolski oraz Pogranicze Wielkopolski i Dolnego Śląska, bo tam o 7 tylko po 13 stopni Celsjusza. Poza tym na ogół 16, nawet 18 stopni mamy we wschodniej części kraju. A w najcieplejszym momencie dnia będzie od 22-24 stopni na północy i w Dolinach Karpackich do 28 na południowym zachodzie. Na ogół słonecznie, z wyjątkiem wschodnich województw, tam pochmurno i z deszczem, a na Podlasiu także burzowo. Na zegarach 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Ola Dobieszewska czuwa przy trójkowym telefonie, Bartosz Bielecki program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Rozpoczynamy drugą godzinę porannej audycji, godzinę olimpijską, słowo się rzekło, no ale też oczywiście muzyczną, tak jak zawsze, tym razem na dzień dobry Tilaf zagra, a Muniek zaśpiewa te najpiękniejsze trzy słowa świata. Olewam rząd mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie, prymasa w lampasach, komu nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś ci dać. Ojej, chcę chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Pozytywnego coś bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego coś, pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest modne, ale ja nie lubię latać nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie. Wiem, o czym myślisz, wiem, czego chcesz. Szprycerów olewam na kolejowych stacjach i tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy, kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Usiłowałem Państwa namówić na rozmowę o olimpijskich szansach medalowych i emocjach związanych z igrzyskami, a tu trwa dyskusja o, no, smrodzie. W związku z planami ustawy antysmrodowej, chyba mogę ją w tej sytuacji tak nazwać. Nie wiem, dlaczego się czepiacie zapachów na przykład naszego pola, naszej wsi. Zapachy, które tam są, są po prostu naturalne. To jest normalna kolej rzeczy. Nasze ekskrementy są wykorzystywane do nawożenia pola, to pole rodzi. Mamy później z tego piękne zbiory, czyli mamy obieg zamknięty. Jeżeli chodzi o wybór, co bardziej śmierdzi, czy co bardziej nam przeszkadza, czy co nam bardziej szkodzi. Bo jeżeli chodzi o spaliny i o pozwierzęce jakieś takie smrody, to chyba nam mniej szkodzą te pozwierzęce niż spaliny. Ja bym wybierał raczej naturalne. Życzę miłego dnia. Chyba konkurs nam się zrobił na to, co bardziej śmierdzi. Państwo decydują oczywiście, o czym mówić, ale naprawdę zachęcam do ucieczki od nieprzyjemnych zapachów. W piątkowy poranek zmierzajmy w stronę Paryża. Może studio olimpijskie będzie dobrą zachętą, to w Trójce za chwilę. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag. I'm a to therapy. Na zegarach prawie 17 po siódmej, no można to nazwać kwadransem po siódmej przecież. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. A w tym studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam ponownie. Zabawę czas zacząć. Dzisiaj oficjalnie ceremonią otwarcia rozpoczną się letnie Igrzyska w Paryżu. Szczególne dla polskiego sportu. W Paryżu jest Dariusz Urbanowicz, który wysłuchał m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Ogromna historia, bo 100 lat temu, 1924 rok, pierwsze dwa medale zdobyte, pierwszy start reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Wracamy po 100 latach. Zdobytych w letnich Igrzyskach Olimpijskich 298 medali. Czekamy na ten 300. Ceremonia ma rozpocząć się o godzinie 20. Po raz pierwszy przeprowadzona zostanie poza stadionem. Areną widowiska ma być Sekwana, plac Trocadero z wieżą Eiffla w tle, na której zamiast znicza podobno ma zapłonąć olimpijski płomień. Mówię podobno, bo niewiele wiadomo na temat samej uroczystości. Dostaliśmy co prawda 180-stronicowy dokument, z którego niewiele wynika. A poza tym, nawet gdybym chciał, szczegóły objęte są embargiem. Na Sekwanie zacumowano barki z rampami do trików na deskorolkach, a poza tym niewiele wiadomo. W zasadzie nic. Oprócz tego, że ekipy sportowców i działaczy będą spływały statkami. Jeśli chodzi o naszą reprezentację, poprowadzą ją chorążowie, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, Anita Włodarczyk oraz koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski. Na pewno czuć wielką ekscytację. Zawsze gdzieś tam po odebraniu nominacji, po ślubowaniu, wtedy już czuć, że jest się tym pełnoprawnym olimpijczykiem i cieszymy się i nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. To już drugi raz flagę poniesie dwójka sportowców. W Tokio chorążymi byli kolarka Maja Włoszczowska oraz pływak Paweł Korzeniowski, a w przeszłości tacy arcymistrzowie jak Waldemar Baszanowski i to po trzykroć, Waldemar Legień, który jest ostatnim chorążym, któremu później udało się stanąć jeszcze na podium, to było w Barcelonie. Wielki to prestiż, ale i odpowiedzialność. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Życzymy Polakom, sportowcom, kibicom, dziennikarzom jak najwięcej medali i furę emocji. Ceremonia otwarcia to wielkie przeżycie dla sportowców, jednak nie wszyscy będą w niej uczestniczyć. Kto? Na przykład Angelika Szymańska, wicemistrzyni świata w judo. Podjęłyśmy z trenerką decyzję, że nie wybieramy się na otwarcie. My jesteśmy tutaj przede wszystkim wykonać swoją pracę, zatem nie chcemy rozpraszać się innymi aktywnościami. Zresztą to będzie dość męczące, ponieważ trenerka z własnego doświadczenia, ponieważ ona również brała udział w Igrzyskach Olimpijskich jako zawodniczka, wie, że jest to dość męczące wydarzenie. Zatem my skupiamy się na wyniku sportowym i nie chcemy rozpraszać się innymi aktywnościami. Tak, mam nadzieję, idę tam wykonać swoją pracę i jeśli uda mi się wykonać ją dobrze, to powinno zakończyć się medalem. Tak, dokładnie tak, celuję oczywiście w złoty medal. Trudno się dziwić pewności siebie pani Angeliki. Jej trenerką jest pani Aneta Szczepańska, która zdobyła dla Polski ostatni medal na igrzyskach w judo. Wywalczyła srebro, a miało to miejsce w 1996 roku w Atlancie, gdzie złoto wywalczył Paweł Nastula. O medalach marzą wszyscy nasi reprezentanci, także siatkarze plażowi, którzy w Paryżu będą rywalizować w niesamowitej scenerii. Piach rozsypano pod samą wieżą Eiffla. Polskę reprezentować będą Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Oj, emocje są, mówi ten pierwszy. To jest drugi start na igrzyskach, u Bartka to jest trzeci, ale do tego nie da się przyzwyczaić, nie da. To jest, każdy turniej olimpijski jest inny. Wiadomo, w Tokio wtedy był COVID, nie było ludzi, kompletnie nie było kibiców. Tutaj będzie pełny stadion, więc to też będzie coś nowego. I stres pojawia się, choćby naprawdę walczyło się z tym, próbowało. 3 lata na to pracowaliśmy z Bartkiem, więc tutaj nie można nie mieć nadziei, bo byłoby to bez sensu. Będziemy walczyć. Absolutnie pierwszą Polką, która wystartowała na igrzyskach w Paryżu, była łuczniczka Wioletta Myszor. Wczoraj w rundzie rankingowej zajęła 54. miejsce. Były duże, bo wiedziałam, w głowie gdzieś tam było, że jestem jako pierwsza dyscyplina, więc jakiś stresik na pewno był duży. Starałam się nie myśleć, no gdzieś tam jakaś trema mięśniowa była. To jest to stres, jakieś takie obciążenie, prawda, że... No na pewno nie strzelamy tak, przynajmniej ja, tak luźno i swobodnie jak na treningach się strzela, bo jednak w głowie siedzi troszkę ten stresik, żeby a nie zepsuć, żeby było wszystko dobrze i może to też tak troszkę przeszkadza, prawda? Prawda, tym bardziej, że niektóre rywalki są z kosmosu. Najlepsza wczoraj była Koreanka Lee Si-yeon, która ustanowiła rekord świata i wynik to 694 punkty. Co jeszcze działo się wczoraj? Poznaliśmy drabinkę turnieju tenisowego i rywali Polaków w pierwszej rundzie. Iga Świątek i Rumunka Irina Kamelia-Begu zagrają jutro o 12:00. Magda Linet rozpocznie od meczu z Mirną Andrijewą, a Magdalena Frank z Bułgarką Wiktorią Tomową. Przypomnę, że z turnieju z Paryżu wycofała się kazaszka Jelena Rybakina. Angelique Kerber, podobnie jak Andy Murray, zapowiedziała zakończenie kariery po igrzyskach. Rozpoczął się turniej piłkarek nożnych. Hiszpania pokonała 2-1 Japonię, Brazylia 1-0 Nigerię, wygrane Stanów Zjednoczonych z Zambią 3-0 oraz po zaciętym meczu 3-2 Francji z Kolumbią. Poznaliśmy także półfinalistów rugby 7-osobowego mężczyzn. W najlepszej czwórce znalazły się reprezentacje Francji, Fidżi, RPA i Australii. Za burtą wylądowała Nowa Zelandia. Słyszałeś? Tak, widziałem nawet ćwierćfinał RPA Nowa Zelandia. Jesteś podekscytowany. Bardzo. Dobrze, to czekamy i oby takich komunikatów było podczas igrzysk jak najwięcej. Mamy medal! O, jaki ładny dżingielek. Śliczny. Naliczyli nam Francuzi, że będzie 11 razy. Ach ci Francuzi. Ale myślę, że będzie więcej. Oczywiście. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A na zegarach 23 minuty po 7:00 Santigold w Trójce teraz. Stop trying to catch my eyes.

Strona przednia banknotu przedstawia wysiłek militarny powstańców, a dokładnie scenę zdobycia budynku Pasty. Natomiast na stronie odwrotnej banknotu przedstawiony jest taki bardziej kontekst społeczny, bardzo wzruszająca scena mszy polowej przy jednej z kamienic w Warszawie. Na banknocie mamy też znak wodny, a to symbol Polski walczącej i rok wybuchu powstania. Banknoty będą dostępne w oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Cena to 140 zł. Do tego tematu wrócimy też dziś w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a o 21:00 zaprosimy Państwa na transmisję koncertu Brodki z Muzeum Powstania Warszawskiego. Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą przepisy dotyczące świadczeń dla sołtysów. Gdy wejdzie ona w życie, sołtysi będą mogli uzyskać świadczenie po 7, a nie po 8 latach pełnienia funkcji, niezależnie od liczby kadencji. 9 miliardów dolarów będą kosztować rozpoczynające się już dziś w stolicy Francji Igrzyska Olimpijskie. Będą to najtańsze letnie igrzyska od czasów imprezy w Sydney w roku 2000, mówi Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Do tej pory najwięcej na organizację igrzysk wydano podczas olimpiady w Pekinie w 2008 roku. Wtedy było to niemal 53 miliardy dolarów oraz w Tokio w 2021 roku. Wtedy cała impreza kosztowała organizatorów 35 miliardy dolarów. Jednym z atutów organizacyjnych Paryża oraz całej Francji, bo nie wszystkie obiekty olimpijskie znajdują się w stolicy, jest fakt, że na 35 aren, które będą wykorzystane, 95% z nich istniało już wcześniej lub została zbudowana jako obiekty tymczasowe, czyli jedynie na czas trwania igrzysk. No a to pomogło obniżyć koszty organizacji imprezy. Robert, chciałbyś być dzisiaj w Paryżu? No ja bym chciał bardzo, ale jeszcze bardziej bym chciał być jutro na finałach rugby. Ja w ogóle połączę tematy, o których mówiłaś. Banknot i igrzyska. Wiesz, że jest na Fidżi 7-dolarowy banknot związany z tym, że właśnie reprezentacja w rugby 7-osobowym Fidżi jest dwukrotnie była już mistrzami olimpijskimi. No proszę, cudownie. I mają właśnie banknot 7-dolarowy. Cudownie, ale ja tutaj nie bez powodu pytam o to, czy ktoś się wybiera do Paryża, czy nie, bo ceny tam są jednak dwukrotnie wyższe niż w Polsce. To by była na pewno przeszkoda duża. Mogłoby być. Przykładowo za litr mleka w markecie zapłacimy prawie 1,5 euro, czyli około 6 zł. Tuzin jaj kosztuje blisko 5 euro, a 1,5-litrowa butelka wody mineralnej prawie euro. Za posiłek dla dwóch osób w restauracji średniej klasy zapłacimy 70-75 euro. Zestaw sieci fast food jest dużo tańszy, kosztuje 12 euro, a kawa w kawiarni ponad 4. Grupa PESA zatrudni część zwalnianych pracowników PKP Cargo. Spółki podpisały właśnie w tej sprawie list intencyjny. Wcześniej podobne listy Cargo podpisało z PKP Intercity i Polregio, a my do tego tematu wrócimy także w audycji Winien i Ma, na którą zapraszam chwilę po 9:00. A teraz jeszcze rzut oka na rynek walutowy. Dolar kosztuje 3,94 zł. Euro 4,28, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5,07 zł. A ja to rozumiem tak, że ty, Sylwio, jesteś tą, która ma. No bo skoro winien to będzie Marcin, to ty masz, tak? To tak, no, tak możemy tak to rozwiązać, zagadkę związaną z tytułem audycji. Tak, od 9:00 winien i ma, w zasadzie kilka minut po 9:00. A teraz prognoza pogody. Słońca powinniśmy dziś doświadczyć więcej niż wczoraj, bo zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, ale tu wyłączamy z tej prognozy wschodnie województwa, bo tam miejscami zachmurzenie będzie duże i pojawią się przelotne opady deszczu. Na Podlasiu możliwe także lokalnie burze i tam wydano alerty RCB właśnie przed burzami. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 24 stopni Celsjusza na północy i w Dolinach Karpackich do 28 na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. 25 minut mamy do godziny 8. No jeszcze trochę o igrzyskach opowiemy przed 8 w Trójce. Cause Igrzyska w Paryżu rozpoczynają się na poważnie dziś wieczorną ceremonią otwarcia. No i wiadomo, szykuje się do komentowania techniki biegów, skoków, rzutów i odbić i ataków 40 milionów trenerów, jak to mówimy, i ekspertów. No wiadomo, każdy to ekspert w dziedzinie sportu i polityki, dlatego nasi analitycy już nie mogą się doczekać, aby z największą uwagą śledzić rywalizację naszych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. Ale zastanowiliśmy się i zapytaliśmy, jak nasi kanapowi trenerzy poradziliby sobie sami na bieżniach, kortach i boiskach. O to pytała Aleksandra Krawczyk. Czy gdyby mógł pan sobie wymarzyć jakąś dyscyplinę i miałby pan tylko takie predyspozycje, jakich pan zamarzy, to jaką by pan dyscyplinę wybrał? Uprawiałem przez 15 lat tenis ziemny, także na pewno bym próbował. Kiedyś grywałem z Lechem Sidorem, mistrzem Polski. Tak, w tenisa. Gra pan często w tenisa? Rzadko, ale uczę się. Pływanie? Skok o tyczce? Na pewno nie biegi na orientację. Mam mega słabą orientację. Albo judo, albo boks, tym bardziej dzisiaj. A z jakiego powodu? Dzisiaj przypada taki dzień, że potrzebuję wyzwolić swoje emocje, a myślę, że te sporty umożliwiłyby mi to. Siatkówkę. Bieg przez płotki. Bardzo ciekawy, ale taki bardzo, ale to bardzo wymagający. Jakbym mogła uczestniczyć i miałabym predyspozycję, to bym wybrała biathlon, strzelanie i narty zarazem. Zdecydowanie lekkoatletyka. A dlaczego? Jest najbliższa mojemu sercu. W sumie to pamiętam to doskonale z okresów szkoły podstawowej i gimnazjum, kiedy byłem zawsze jednym z lepszych uczniów i świetnie sprawowałem się właśnie w zajęciach lekkoatletyki. Do tego stopnia, że była rekomendacja, żeby wysyłać mnie dalej. Natomiast jakoś tak nie miałem na tyle wystarczającej wewnętrznej motywacji, żeby iść za ciosem. Mimo wszystko jest to dla mnie najbliższa mojemu sercu i chciałbym, żeby to była jako pierwsza dyscyplina na kolejnych mistrzostwach olimpijskich. W jakichś sprintach, bo na długie dystanse to nie. Skoki w dal raczej nie. Myślę, że jakbym miał taką możliwość, to byłby to tenis stołowy. Z względu na to, że ostatnio miałem sporo doświadczenia, bo we wcześniejszej pracy z chłopakami po prostu mieliśmy własną drużynę, dofinansowanie do tego i po prostu co tydzień sobie chodziliśmy, graliśmy i poczułem się pewnie w tej dyscyplinie. Tenis stołowy to mógłby być coś, czym bym się sprawdził i godnie reprezentował nasz kraj. Ciekawe, czy Lech Sidor, często obecny na trójkowej antenie, rozpoznał swojego dawnego rywala. Ja powiem szczerze, widziałbym siebie w rugby na igrzyskach, ale to nie trwałoby długo, zapewniam, pierwsza szarża na mnie w wykonaniu któregokolwiek z tych kwadratowych mięśniaków i by się mój udział w igrzyskach zakończył. A w której dyscyplinie państwo by siebie widzieli na igrzyskach i dlaczego? Te uzasadnienia też przecież mogą być bardzo ciekawe. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do rozmowy. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Na zegarach 15 minut do 8. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. I czas na ostatni odcinek cyklu Złota Dziesiątka o najwybitniejszych polskich olimpijczykach. To cykl Norberta Michalaka, który dziś opowie o Waldemarze Baszanowskim, czyli Herkulesie XX wieku. Waldemar Baszanowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich sztangistów. Dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich zdobywał złote medale. Pięciokrotnie był zwycięzcą Mistrzostw Świata, a sześciokrotnie Mistrzostw Europy. Uprawianie ciężarów rozpoczął dość późno, bo dopiero jako 22-latek, podczas studiów na Stołecznej Akademii Wychowania Fizycznego. Na swoje pierwsze igrzyska pojechał do Rzymu w 1960 roku, gdzie zajął piąte miejsce. Baszanowski trenował w słynnej siłowni AWF-u nazywanej Hadesem. To właśnie tam powstała Polska Szkoła Podnoszenia Ciężarów, o czym wspominał niegdyś na antenie Polskiego Radia kolega Baszanowskiego z kadry Norbert Ozimek. Pierwszy raz się spotkałem w 1961 roku w Hadesie, tak się nazywała nasza kuźnia talentów na AWF-ie. I tam widziałem go po raz pierwszy, jak już był z sukcesami, bo wrócił z Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Zdobył tam piąte miejsce, ale to był olbrzymi sukces wtedy. W ogóle dla Polaków i dla niego. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 roku wywalczył złoty medal, będąc lżejszy od Rosjanina Kapłunowa o 300 gramów. Walka toczyła się właściwie o każdy chyba deko. Już zaczęła się wtedy, kiedy stawaliśmy na wadze i kiedy nas ważono. Ja okazałem się lżejszy od Kapłunowa, więc już wystarczyło mi podnieść w trójboju 2,5 kg mniej. I ty rzeczywiście wygrałem. Warto wspomnieć, że w tamtych czasach sztangiści rywalizowali w trzech bojach: rwaniu, podrzucie i nierozgrywanym obecnie wyciskaniu. Kolejne igrzyska w Meksyku w 1968 roku był już popisem w wykonaniu Waldemara Baszanowskiego. Polak powtórzył sukces Tokio, wygrywając z przewagą aż 15 kg nad Irańczykiem Parwizem Dżalajerem. Tak wtedy na antenie Polskiego Radia zdobycie złotego medalu relacjonował Bogdan Tuszyński. Alalu, tu Teatro Insurgentes w stolicy Meksyku. Przed chwilą zakończyła się walka najsilniejszych ludzi świata w wagi lekkiej w podnoszeniu ciężarów. I oto już widzimy, za chwilę będziemy świadkami momentu dekoracji. A na najwyższe podium wreszcie w Meksyku po raz pierwszy wejdzie Polak Waldemar Baszanowski. Waldemar Baszanowski po igrzyskach tych w Meksyku w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że zdobywał ten medal w zupełnie innych okolicznościach niż ten w Tokio. Zwykle zawodnik po starciu, po ciężkim starcie nie jest w stanie nawet wzruszyć się do tego stopnia, w jakim wzruszają się widzowie, ci, którzy są na miejscu, czy nawet oglądają w telewizji. Już zawodnik jest ogromnie zmęczony. W Meksyku byłem bardzo świeży i chyba po raz pierwszy w pełni dotarł do mnie ten hymn, ta świadomość z osiągniętego celu, z tego, co zrobiłem może dla Polski, dla kibiców, dla tych wszystkich, którzy interesowali się olimpiadą, którzy ją oglądali, którzy czekali na wiadomości. Uzyskałem wtedy wynik tylko 2,5 kg gorszy od swego rekordu świata, uzyskanego zresztą również w Meksyku rok temu, ale to jest olimpiada i tam jednokrotnie ciężko powtórzyć wynik, czy nawet poprawić go, dlatego że jednak głównie stawia się na medal, a nie na rekordy. Waldemar Baszanowski zmarł 29 kwietnia 2011 roku. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A może ktoś z Państwa widziałby siebie podnoszącego ciężary na olimpijskim pomoście? Dziś z wyobraźnią wybieramy sobie dyscypliny olimpijskie do wyimaginowanego startu. Chciałem powiedzieć, że na kolonii w Wądzyniu w 1974 roku skoczyłem połowę tego, co Bobo Bimon w 1968 roku w skoku w dal. On skoczył 8,90. Bardzo długo się ten rekord jego utrzymał. Kiedyś to było. Połowa wyniku Boba Bimona oznaczałaby, że jeszcze tylko drugą połowę trzeba dorzucić. Jeśli on był pierwszy, to połowa dałaby miejsce o połowę gorsze, czyli połowiczne. No nie, nie, nie. Coś się zakręciłem. Nie ma takiego miejsca. Waiting on some beautiful boy to